נחלה רחל מנוחתה על לחייה יורדת במרתה לא תדע כי באה לנחמתה בתלם גם יוסף חזר מרחוק כל מחייך שמו ונדרם לחיני זכרו להפריח שים מותייך הנה שבו הם על כנחי את דמעותייך בלך מנחם קומי נמה ולך שחקי פנייך קומי ושובי נא אל בניי קומי נמה שחקי פנייך קומי ושובי נא אל בניי שמו עליהם מהדרך Ah